W chwili obecnej na orbicie potrzebni są no nie tylko żołnierze, a może nawet bardziej potrzebni są specjaliści z różnych dziedzin i dlatego wysyła się lekarzy, wysyła się biologów, wysyła się geofizyków, wysyła się inżynierów różnego rodzaju. Trzeba pamiętać o tym, że ważne jest to, żeby jednak nasze zainteresowania zawodowe, te nasze umiejętności muszą się przydać, muszą się wpisać w programy tych wszystkich eksperymentów, które będą później realizowane w przestrzeni kosmicznej. Nabór rozpocznie się 31 marca i potrwa do 22 maja. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Na początek piłkarska Liga Mistrzów. Wraca granie z najwyższej półki, a na dzisiaj zaplanowano dwa pierwsze spotkania 1/8 finału. RB Lipsk zagra z Liverpoolem, a w niezwykle ciekawie zapowiadającym się meczu Barcelona podejmie Paris Saint-Germain. Trudno w tym meczu wskazać faworyta, przyznaje były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Liczę, że Pochettino na ten odrobinę wyższy poziom jeszcze te PSG wprowadzi. Znaczy no wyższy poziom, no trudno mówić, bo to jest finalista Ligi Mistrzów, ale no na pewno w Paryżu marzą o zdobyciu tego trofeum, ale nie będzie łatwo, bo Barcelona też wpadła, można powiedzieć, w odpowiedni rytm. Koeman ma jakieś tam problemy cały czas z zawodnikami, takie bardziej, bym powiedział, interpersonalne niż jeżeli chodzi o grę drużyny i naprawdę bardzo ciekawie się zapowiada, ale naprawdę nie jestem w stanie wskazać tutaj faworyta. Początek obu spotkań o 21:00, a na naszym krajowym podwórku walczą o ostatnie miejsce w ćwierćfinale Pucharu Polski. Do przerwy Arka Gdynia remisuje 1-1 z Górnikiem Łęczna. Na ćwierćfinale swój udział w slalomie równoległym alpejskich mistrzostw świata ukończyła Maryna Gąsienica Daniel. Polka w Cortinie d'Ampezzo zajęła 8 miejsce, a jej najlepszy wynik w karierze podsumował trener Marcin Orłowski. No niestety nie było to wyrównana walka, ale to już nie mówię tylko o Marynie, mówię ogólnie jakby o wszystkich dziewczynach i wszystkich chłopakach, że nie do końca w moim odczuciu było to fair rozegrane dzisiaj. No ale takie są równoległe zawody, takie są przepisy aktualnie. Praktycznie co zawody mam jakieś nowe informacje, nową naukę i PiS stara się do tego zaadoptować. Złote medale wywalczyły dwie zawodniczki. Włoszka Marta Bassino i Austriaczka Katarina Linzberger. A w Pokljuce odbywają się Mistrzostwa Świata w biatlonie. 16 miejsce w biegu indywidualnym na 15 kilometrów wywalczyła Monika Hojnisz-Staręga. Największym pozytywem dzisiejszego biegu na pewno było utwierdzenie się w tym, że pobiegnę w niedzielnym starcie. To mnie naprawdę podbudowuje, bo jest kolejna szansa na to, żeby powalczyć o... Mam nadzieję, dobry wynik. Złoto dla bezbłędnej dziś na strzelnicy czeszki Markety Dawidowej. Kolejny sport kilka minut po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i północnym wschodzie opady śniegu, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem, jedynie na zachodzie opady deszczu. Na termometrach głównie od minus 3 do 3 stopni. Tej nocy na wschodzie opady śniegu od Pomorza przez centrum Pośląsk marznący deszcz powodujący gołoleć. Z kolei na zachodzie popada sam deszcz. Na termometrach będzie głównie od minus 6 do 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku, no i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Piosenki filmowe w wykonaniu chóru Agaty Steczkowskiej. Ulubione piosenki z bajek dla dzieci i filmów. Muzyka, która łączy pokolenia. Album zawierający dodatkową płytę z wersjami instrumentalnymi utworów do kupienia m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH Plus. Zbliża się 19:13 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik i oczywiście zapraszam do pozostania z nami przez cały wieczór, to znaczy ze mną do 20. Dziś prawie w całości GH Plus będzie wypełnione przez nagrania grupy The Wolfgang Press. Zespół postpunkowy na początku, wtedy kiedy startował w Londynie w roku 1983. Później to się trochę zmieniło, ale będę o tym opowiadał w trakcie programu. Przywitałem się utworem, który pewnie Państwo kojarzą, choć niekoniecznie z wykonania The Wolfgang Press. To kompozycja Otisa Reddinga z roku 1967, najbardziej chyba rozpoznawalna w wersji Aretha Franklin. A to był początek działania grupy The Wolfgang Press, rok 1984, utwór z pierwszej epki tej formacji. Teraz przejdźmy już do płyty długogrającej, wydanej w roku 1986, a zatytułowanej Standing Up Straight. Tytuł utworu I Am The Crime. Thank you.

Kansas, a wcześniej I Am The Crime. I Am The Crime, gościnnie Elizabeth Fraser z grupy Cocteau Twins. To nie przypadek, dlatego że, jak być może część z Państwa wie, oba zespoły nagrywały dla wytwórni Ivo Watts Russella 4AD. To były nagrania z tego okresu najbardziej postpunkowego, czyli wczesnego, bo później zespół skręcił trochę w kierunku muzyki tanecznej. Zresztą zawsze te utwory grupy The World Wide Press, nie wszystkie oczywiście, były melodyjne, dosyć melodyjne, dlatego że zainteresowania muzyków grupy The World Wide Press właśnie krążyły nie tylko wokół Nicka Cave'a, bo to słychać, prawda? I postpunku spod znaku grup, nie wiem, The Fall czy Public Image Limited, ale też słuchali trip-hopu, Massive Attack, Trickiego. No i po nagraniu trzeciej płyty Birdwood Cage w roku 88, tak jak powiedziałem, nieco zmienili stylistykę i za chwilę będą Państwo mogli się o tym przekonać. Rok 91, płyta Queer, to jeszcze taka zmiana nieduża i też tutaj sięgnęli po kolejny cover. Tym razem będzie to kompozycja Randy'ego Newmana z roku 66. Napisał ją dla Erika Bardona, ale największym przebojem stała się w wykonaniu grupy Three Dog Night. No to słuchamy. The Wolfgang Press z roku 91. You know, and it was like this little island thing. And I went swimming in my dress. You know, I was barefoot and everything, but I went swimming in my dress and all my jewelry. For some reason, I had this thing, and the water was so warm, you know, like around me and everything. And it felt, and the colors, because it was just on this tiny island in the distance, it was this kind of white church. And I was trying to swim to this island, and I was sure that I was almost walking on the water, it felt like, because I was kind of floating. And I mean, luckily, I kind of woke up for a set, I'd probably be dead. It was that sensual, because I couldn't almost, it felt so good that I thought, well, I could die right here, you know. And I'm having this static experience, you know, and a religiously ecstatic and sensual, it felt so good, you know. And then I thought, wait a minute, the people die, because I heard some music coming from, it was like the Birdie song or something coming from the pier. I realized, you know, what was happening, and that I was drunk, and it was night, you know, and it wasn't a religious experience, and I'm gonna drown and cut the fuck out. But that was beautiful. A wash of whiskey and water, lost some sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Choking from all this bad perfume. And that cigarette you're smoking would scare me half to death. Open up the window, someone let me catch my breath. Someone suffer. Mama told me not to come. Someone's banging at the door. I'm looking at my girlfriend, she's just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't ever seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me, mama told me, mama told me. Mama Told Me Not To Come z albumu Queer z roku 1991. Michael Allen, śpiew, gitara basowa, Mark Cox, instrumenty klawiszowe i Andrew Gray, gitary. To w zarysie tak wyglądał skład. Oczywiście różni gościnni artyści też się pojawiali w nagraniach, jak chociażby Liz Fraser przed kilkoma minutami. W roku 95 ukazała się ostatnia, do niedawna płyta grupy The Wolfgang Press zatytułowana Funky Little Demons. Notabene, no chyba najlepsza. Tell me to crash. You've got salt emissions and you know how to use them. I somehow think this won't last. So I'm moving south to the great unknown. Yeah, I'm moving south. Got a reason to funky little demons telling me that life is a gas. Your deconstruction, a euphemism, nothing. A Motown gives it a blast. So I'm moving south to the great unknown. Yeah, I'm going south. Prawie jak Mark Bolan i T-Rex, She's So Soft, a wcześniej Going South. Dwa nagrania z albumu Funky Little Demons grupy The Wolfgang Press z roku 1995. Oczywiście nie sięgnąłem po nagrania tej formacji wyłącznie dlatego, że zasługuje na przypomnienie. Bezpośrednią przyczyną był fakt, że w roku ubiegłym ukazała się płyta, właściwie płytka z odkurzonymi nagraniami, które powstały już właściwie po rozpadzie zespołu. No i mamy do czynienia właśnie z 6 nowymi, starymi piosenkami właśnie z połowy lat 90. Warto sobie je teraz przedstawić, bo ukazały się całkiem niedawno. Pierwszy tytuł You Say You Love Me. I'm gonna tell you like it is. I won't tell you like it should have been. You made a monkey out of me. You're gonna answer questions 1, 2, 3. My bones are aching 'cause they're old. My bones are aching 'cause they're old. My heart is breaking like a heart. You say you found the sauce, I'll make a new start. You say you love me, but I don't think you do. You say you need me, so why'd you treat me so cruel? You say you need me, but I'm on my back. You say you love me, but I don't believe that. Conversation ends. These useless sounds of mine won't make more sense. You gave me up like I was dead. I wanna let you down to see if I like it. You say you love me, but I don't think you do. You say you need me, but why'd you treat me like you do? You say you feel it. Wrapped up in your head. You say you love me, I just don't believe that. Wash it over me to save my sadness. You say that loving has a reason. Lying to love me, you need a reason. You speak so I can't understand. I'll run to you and you will fall back. You say you love me, but I don't think you do. You say you need me. So say you love me. Mogłem zrozumieć no, dosyć marnej popularności tego zespołu. Nawet na fali popularności nagrań wydawnictw, wytwórni 4AD jakoś nie udało się zrobić większej kariery. You Say You Love Me, My Mother Told Me, oba nagrania z ubiegłorocznego albumu Unremembered Remembered. To teraz pora na to, żebyśmy przygotowali się na to, co będzie w nocy, a w nocy będzie grupa The Birds. Posłuchajmy. Season turn, and their time.